mięśni stawów. Opoka Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 stycznia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sanepid i policja badają sprawę pożaru w Istebnej. W wynajętym domu było 19 osób. W drugiej połowie stycznia rozpoczną się szczepienia przeciw COVID-19 w Watykanie. Pół wieku temu ruszyła odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie. Z tej okazji przygotowano wiele wydarzeń. Policjanci z Wisły badają sprawę pożaru domu, do którego doszło wczoraj w Istebnej. Przebywało w nim 19 osób. Sprawa trafiła także do sanepidu, bo istnieje podejrzenie, że naruszone zostały zasady dotyczące ograniczeń w związku z epidemią. Pożar objął wyższą kondygnację piętrowego domu. Nikomu nic się nie stało. W środku byli młodzi ludzie w wieku od 18 do 20 lat. Dom został wynajęty przez prywatną osobę, mieszkańca Wodzisławia Śląskiego. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano prawie 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarły 102 zakażone osoby, a wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. Zrobiono niemal 28 tysięcy testów. Mimo spadku liczby zakażeń w Polsce zmagamy się z zaawansowaną pandemią, mówił w Polskim Radiu 24 profesor Piotr Religa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zachowanie dystansu społecznego powoduje to, że ta pandemia rozprzestrzenia się znacznie wolniej, ale w całości w Polsce mamy ponad 1,5 miliona zachorowań, czyli należy zakładać, że ta liczba jest znacznie wyższa, czyli duża część społeczeństwa już się zetknęła z wirusem. Jest to choroba, której także nie wszyscy, którzy zetkną się z wirusem, chorują i wykazują objawy chorobowe, czyli mamy już w chwili obecnej zaawansowaną pandemię. Profesor Piotr Religa mówił też, że spadku zakażeń i zachorowań na COVID-19 można się spodziewać wiosną i latem, ale głównym warunkiem są szczepienia. Watykan w najbliższych dniach rozpocznie kampanię szczepień przeciwko koronawirusowi, poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Transport szczepionek dotrze do Watykanu w drugim tygodniu stycznia. Jeden transport pokryje całe zapotrzebowanie Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Dla prawidłowego przechowywania ampułek zakupiono chłodnie gwarantujące utrzymanie bardzo niskich temperatur. Szczepienia rozpoczną się w drugiej połowie stycznia. Priorytetowo traktowani będą pracownicy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, osoby starsze i te mające kontakt z ludnością. Szczepienia będą podawane w atrium auli Pawła VI, tej samej, w której odbywają się audiencje generalne. Biuro prasowe zapewnia, że szczepić będzie wykwalifikowany personel medyczny i pielęgniarski Dyrekcji Zdrowia i Higieny Gubernatoratu Państwa Watykańskiego zgodnie z zaleceniami zdrowotnymi dotyczącymi pandemii. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. 50. rocznicę odbudowy świętuje w tym roku Zamek Królewski w Warszawie. Z tej okazji zaplanowano specjalne wydarzenia. Obchody rozpoczną się 26 stycznia. To data nieprzypadkowa i niezwykle symboliczna, mówi dyrektor zamku Wojciech Fałkowski. To data ukonstytuowania się Społecznego Komitetu Odbudowy. Była to grupa ludzi, która od wielu lat zabiegała o zgodę na odbudowę. Władze komunistyczne nie chciały się zgodzić na restytuowanie znaku niezależności, niepodległości i chwały Polski. Ale po wypadkach grudniowych w 1970 roku nowy sekretarz komunistycznej partii Edward Gierek chciał uzyskać dodatkową legitymizację i dlatego się zgodził. Z okazji 50. rocznicy zamek przygotowuje serię ważnych wystaw sprowadzanych z zagranicy, ale także ze zbiorów polskich. A na koniec Lublin. W centrum miasta nad rzeką Czechówką pojawiły się bobry. Gryzonie powaliły już 2 niewielkie drzewa i uszkodziły kilka większych. Pojawiają się nocą, mówią mieszkańcy. 4 razy widziałam tego autora na żywo, wieczorami, bo bobry żerują w nocy. To jest prawdopodobnie samiec, no bo jest gdzieś takiej wielkości. 30 centymetrów na oko, tak. One są już przyzwyczajone do cywilizacji, ale to są bobry. Już zaczyna tutaj to pole załatwiać, tam wcześniej jakieś drzewo załatwi, one to są. Zwierzaki nauczyły się żyć z cywilizacją. W tym rejonie rzeka wpada w podziemny kanał, a tuż obok budowany jest nowoczesny szpital kliniczny. Zwierzęta mają więc na razie sporo kryjówek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i w nocy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Opady będą zamarzać, a drogi i chodniki będą śliskie. W górach porywisty wiatr. Teraz od 1 do 6 stopni, nad ranem od minus 4 na północy do minus 1 w centrum i 0 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Na przykład lodówka Whirlpool No Frost za 1499. Taniej o 400 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 za 2449. Taniej o 150 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak od soboty to... w Lidlu. Mięso mielone wieprzowe 37% taniej, 2,99 za opakowanie przy zakupie 3. Ser Gouda w plastrach XXL 12,99 za kilogram. Oraz maliny 50% taniej, 3,99 za 125 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Ale fajny ten telewizor dostała Mariolka pod choinkę, nie Marian? Nie bój nic, Barbara, w Media Expert jest czyszczenie magazynów, to też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1590 zł. Laptop Lenovo Intel Core i5 teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Dzień dobry Państwu, bonjour, jest godzina 14:07. Nie pomylili się Państwo. Tak, dzisiaj francuski łącznik ma podwójną dawkę. Jeśli ktoś nie słuchał tej pierwszej części i dopiero teraz dołączył do nas, no to należy mu się noworoczne przywitanie. Bardzo dobrego i zdrowego roku życzę ja, czyli francuski łącznik. No i teraz prezentacja naszego trójkowego zespołu. Prowadzenie Monika Małkowska, wydanie Aleksandra Kaczkowska, realizacja Elżbieta Malinowska. A gdyby ktoś z Państwa chciał do mnie napisać w trakcie lub po programie, przypominam adres: monika.malkowska@polskieradio.pl. Przez pierwszą godzinę, jeśli ktoś słuchał, to składaliśmy sobie różne obietnice. No jednak, jak wiadomo, nie zawsze łatwo dotrzymać danego słowa i czasami wygodniej jest uniknąć tego słowa, uniknąć realizacji tego, co się obiecało i po prostu zniknąć. Udać się w podróż, żeby zarówno znaleźć dla siebie wytłumaczenie, jak i odnaleźć siebie. I podróż to będzie leitmotiv naszej drugiej godziny spędzonej z francuskim łącznikiem. Przy czym, no, zwłaszcza w obecnej sytuacji, nie trzeba nigdzie się ruszać. Nie ma konieczności pakowania walizek czy aktualizowania dokumentów. Nasza podróż zacznie się od zamknięcia oczu. Voyage, voyage, tak śpiewała pod koniec lat 80. francuska piosenkarka Claudie Frischemontreau, znana jako Desireless. I to miało mnóstwo coverów. Desireless wspięła się na szczyty europejskich i azjatyckich list przebojów, a podróż, voyage, voyage, no, zabrzmi dzisiaj też nie w jej wykonaniu. I proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo znają tę wersję. Otóż nagrała ją, wersję, grupa Gregorian. To była niemiecka grupa, taka rockowo-popowa, ale zainspirowana śpiewem gregoriańskim. Tak śpiewali na żywo w Pradze. Posłuchajmy. Muzyka. Grupa Gregorian już nie istnieje, święciła triumfy w latach 90. ubiegłego wieku, ale przyznam, że kiedykolwiek wyruszam w jakąś dalszą drogę, to ta melodia, ta piosenka gdzieś tam z tyłu głowy mi pobrzmiewa. No ale dzisiaj nie mówimy o tych prawdziwych podróżach, tylko o wojażowaniu w pamięci, w myślach. I teraz zaproponuję Państwu, żeby pokonać trasę Paryż-Teksas. No pewnie się już Państwo domyślili, że naszym przewodnikiem będzie Wim Wenders, a muzykę do tego filmu Paryż-Teksas, przypomnę, że 1983 rok, kiedy wszedł na ekrany, czyli już dawno temu, muzykę do tego filmu skomponował Ray Cooder. No to wybieramy się w tę trasę. Proszę Państwa, ten upajający, narkotyczny motyw, który otwierał podróż filmową, myślę, że nas też w jakiś sposób otworzył naszą wyobraźnię na podróże. Oczywiście tak nie wygląda Paryż. Być może tak sobie tylko roił w głowie niejaki Travis, który, może Państwo pamiętają, miał zaniki pamięci, a może to jego brat Walt usiłował zrekonstruować sobie to, co dzieje się w głowie Travisa. Proszę Państwa, ten, kto wyjeżdża, nie zmienia tylko i wyłącznie swojego życia. Zmienia się także życie tego drugiego. No, jeśli to jest partner, to czasami w sposób zasadniczy. Teraz zaśpiewa para. Para małżeńska, para w życiu i rzadko, kiedy razem śpiewali, tym razem zaśpiewają i zadeklarują sobie uczucie François Hardy i Jacques Dutronc. Ponieważ pan wyjeżdża, zwraca się François do Jacques'a, per pan, do swojego męża. I nie wiadomo, czy chodzi o tylko te dwutygodniowe rozstanie, o którym wspominają, czy też może o przerwę we wspólnym byciu. Posłuchajmy. Il la remercie de l'avoir accompagné à la gare. Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi? Non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça. Je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois? Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours. Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage. Puisque nous nous quittons ce soir. Mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Vous j'avais posé vos bagages. Marche avant côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre. Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare. Me dire adieu là-bas avec votre bouquet. Promettez-moi d'être bien sage. De penser à moi tous les jours. Et retourner dans notre cage. Pour mieux attendre mon retour. Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger. Il espère que c'est un fumeur. Oh, décidément, vous êtes un copain. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre. Ah, et puis quoi encore? Oh là là. Puisque vous partez en voyage, vous m'avez promis, mon cher. Tous les matins ou davantage, pour que je voie votre visage. Baissez la vitre, je vous prie. C'est affreux, je perds tout courage. Et moi je déteste Paris. Contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien que je dois rester, mais je jure que s'il crie encore une fois, moi je viens. J'ai mon amour pour ce bagage. Et tout le reste, on s'en fout. To było tak. Pan Jacques Littrong wyjeżdżał, ona go odprowadza na dworzec, on jej pięknie dziękuję. Jeszcze ostatnią kaweczkę razem wypijają w barku dworcowym. On przygotowaną ma chustkę, bo nagle sobie zdali sprawę, że rozstają się po raz pierwszy w życiu i to tylko na 2 tygodnie. A ona mówi, zaraz, zaraz, jakie 2 tygodnie? Zapominasz o tych wszystkich koszmarnych godzinach, które ja bez ciebie spędzę, bo ja zostaję w Paryżu, a ty wyjeżdżasz, więc zachowuj się rozsądnie. A jak jest naprawdę? Para Françoise Hardy i Jacques Littrong spotkała się i pokochała w 1967 roku. W 1981 wzięli ślub, jak twierdzili, z powodów podatkowych. A obecnie niby są w separacji, ale tak naprawdę pozostają w nieustannym kontakcie i właściwie w stałym związku. Bo gdy wyjeżdżamy, wyjeżdżamy raczej tam, gdzie nas jeszcze nie było. Jeżeli mieszkamy na południu, tak jak na przykład we Francji, jest o wiele cieplej i słońce raczej tam dociera, no to wtedy poszukujemy kontrastu północnych krain. Chcemy poznać uroki miejsc bez słońca, gdzie odczuwa się dzikość serca i dzikość krajobrazu. Michel Sardou tak właśnie zrobił, poleciał, bo nawet państwo usłyszą charakterystyczny dźwięk, jaki wydaje startujący samolot, i poleciał tam, gdzie są piękne, rozległe jeziora, Le Lac de Connemara, czyli do Irlandii. I to było tak. There brûlé au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connolly, les O'Connolly, les Flaherty, du Ringham Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c'est une folie, et que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaël et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Angleterre.

No dobrze, dobrze. Mamy ten bilet, czy nie? My możemy jechać, czy też podróżujemy w głowie, ale po prostu ruszmy się. Zachęca do tego David Bowie. Sometimes I feel the need to move on. So I pack a bag, move on, move on. Well, I might take a train. Or see the dawn. Might take a girl. When I move on. When I move on. Somewhere someone's calling me. And when the chips are down, I'm just a traveling man. Maybe it's just a trick of the mind. But somewhere there's a morning sky. Somewhere there's an ocean, innocent and wild. Africa is sleepy people, Usher has its horsemen. Spent some nights in old Kyoto, sleeping on the matted ground. Cyprus is my island. When the going's rough, I would love to find you somewhere in a place like that. Mam wrażenie, że David Bowie to galopował na jakimś szalonym rumaku. Ale proszę Państwa, czasami wcale nie chodzi o to, że marzymy o zwiedzaniu obcych krajów, nieznanych nam miejsc. Czasami chcemy wyjechać, bo no, bądźmy szczerzy, coś się skończyło. I łatwiej jest zakończyć sprawę sprzątając ciuchy, zamykając walizkę i mówiąc pa. Niby na trochę, niby na jakieś kilka dni, a tak w rzeczywistości chcemy odejść na zawsze. I tak właśnie chce pan Gilbert Bécaud rozstać się ze swoją kobietą ukochaną. Wyjadę, grozi jej. Tak będzie, ty będziesz płakać, ja będę płakać, ale już nie napiszę listów, nie będę nikomu przeszkadzać. Wyjadę, bo musimy też zmienić obyczaje. Już dosyć tej porannej herbaty, tych biskuitów, tego kościoła. Byłem twoim niewolnikiem i teraz się wyzwoliłem. Odjeżdżam. Il faudra bien que ça arrive, je partirai. Il faudra bien que ça arrive, je partirai. Tu pleureras, j'en pleurerai. Tu haïras, je te plaindrai. Mal installé entre deux rives, je partirai, ouais. Faudra pas que tu t'en étonnes, je partirai, Je ne veux déranger personne, je partirai. Tu sais, parfois, il faut casser, casser les cœurs et les idées, les numéros de téléphone. Faut les changer, oui. Il faut changer d'air, les valises, je partirai. Il faut changer d'eau, notre église, je partirai. Les biscottes et les trains-trains, le thé au citron du matin, les robinets se gargarisent. Je partirai, oui. Mes chimères sont au fond de mon désert. Prisonnière des bouteilles à la mer. Couloir des hautes surveillances, je partirai. Vers les couloirs de mon enfance où je courais. Un mot de plus, un mot de moins, un bonnet d'âne et puis au coin, c'était le début des offenses. Je partirai, oui. Je n'écris plus en lettres rondes, je partirai. Les chambres sans rotonde, je partirai. Fini l'amour à la grimace, le consommé en demi-tasse. Moi, il me faut des tout du monde. Je partirai. Mes chimères sont au fond de mon désert. Prisonnière, prisonnière des bouteilles à la mer. No i chyba pan Byko wyjechał jednak. Tak jak Johnny Cash i Willie Nelson, bo są takie zawody, do nich należy właśnie zawód wędrownego muzyka, jeśli tak można powiedzieć. I Cash i Nelson zawsze żyli w trasie i chyba w transie. Ja czasami gdzieś się zatrzymywali, żeby dać koncert. No i w tym roku nie usłyszymy ich, nie pojedziemy też na żaden karnawał, nie będziemy tańczyć. No to sobie wyobraźmy, jak to było, kiedy Johnny Cash i Willie Nelson dali wspólny koncert. On the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road again. Here we go. On the road again. Like a band of gypsies we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Big thing. And I can't wait to get on the road again. Thank you, everyone. Tak, muzycy to czasami takie cygańskie dusze. A jeżeli akurat w tej podróży naszej, podróży w wyobraźni, zahaczymy o miejsce, gdzie najgorętszy był zawsze karnawał, no to tam proszę pamiętać, miejmy na głowie taki zabawny kapelusz. Tak zachęca do tego Mario Moran, City va a Rio. si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans le petit village de Cachet, c'est des fleurs sauvages sur le versant de Coto. C'est à Madureira, tu verras les cariocas sortir des maisonnettes pour s'en aller à la fête des samba. Et tu verras grimpant le long des collines, les filles à la taille fine, à manger un petit pain. Et les fanfares, dans un coin de Tamara, emmener les flots bizarres des écoles des samba. Qui prépare le bal et s'en va pour le carnaval. À fêter la cadence de la plus folle des danses des écoles des samba. Et tu verras grimpant le long des collines des filles à la taille fine avancer un petit pas. Et les fanfares dans un joyeux tintamarre emmener les flots bizarres des écoles des samba. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans le petit village, caché sous les fleurs sauvages, sur le versant de Coto. Si tu vas à Rio, si tu vas à Rio, tu verras ta Rio. No, zrobiło się chyba dość gorąco. No nie wiem jak u Państwa, ale ja się bardzo rozgrzałam tą perspektywą karnawału w Rio, choćby wyobrażonego. No dobrze, ale nie musimy wcale udawać się do Rio. Wyruszmy w jakąkolwiek drogę. Na pewno znają Państwo tę zachętę Hit the Road Jack. Jack, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more. Jack, don't come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more. Dan, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. With the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. With the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. no more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Quit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more. To była wybuchowa grupa Throttle. No i rzeczywiście zabrzmiało to tak, że już no, chyba ten biedny Jack nigdy nie powróci. Ale proszę Państwa, my za to wracamy do Francji, bo teraz posłuchamy Juliana Clerka. Tylko wyjeżdżając można odkryć to, czym tak naprawdę jest życie. Od dziecka jestem w wyjeździe. Tak dosłownie jest powiedziane, zaśpiewane. I zawsze tak się czuję, że wyjeżdżam. No i zobaczymy, jak to będzie po francusku brzmiało partir, czyli wyjechać. Depuis l'enfance, je suis toujours en partance. Je vais, je vis contre le cours de ma vie. S'envole pour ailleurs, mais on n'est pas à l'heure. Partir, partir, même loin de quelqu'un ou de quelqu'une, même pas pour aller chercher fortune. Au partir sans rien dire, vivre en s'en allant et en s'envolant. Et les gens, l'argent seraient du vent. Mais c'est vrai, le temps nous prend trop de temps. Même loin, loin de la région du cœur, n'importe la peau change de couleur. Partir avant qu'on meure. Partir, partir, comme les trains sont bleus quand on y pense, et les bateaux heureux quand on y danse. Au partir sans rien dire, mais c'est vrai, le temps nous prend trop de temps. Mais on n'a pareil pour aucun soleil. Mais pendant ce temps, on est vivant. Partir, partir, même loin, loin de la région du cœur, n'importe où la peau change de couleur. Partir avant qu'on meure. Partir, partir, comme les trains sont bleus quand on y pense, et les bateaux heureux quand on y danse. Partir avant qu'on meure. Partir, partir, on a toujours un bateau dans le cœur. Un avion qui s'envole pour ailleurs, mais on n'est pas à l'heure. Quand on y pense, et les bateaux se recrantent, on y danse. Faut partir sans rien dire. Proszę Państwa, dziękuję za wspólną podróż, która trwała niecałą godzinę. Dziękuję ja, francuski łącznik, czyli Monika Małkowska oraz trójkowa ekipa Ola Kaczkowska i Ela Malinowska. I życzę, żeby Państwa droga, Państwa podróż to nie była droga donikąd, o której śpiewają Talking Heads. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu trwa wielka wyprzedaż. Takich okazji nie możesz przegapić. W sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym Lidla na www.lidl-sklep.pl ceny artykułów przemysłowych i odzieżowych niższe aż do 80%.